ikinci fecrin doğmasından güneşin doğmasına kadar olan süre sabah namazının vaktidir. İkinci fecir sabaha karşı doğu ufkundan yayılmaya başlayan bir aydınlıktan ibarettir. Bununla sabah vakti girmiş, yatsının vakti çıkmış ve oruç tutacaklar için bu ibadetin vakti başlamış olur. Bu yüzden buna fecr-i sadık denir. Bir fecr-i kazıp var, bir fecr-i sadık var. Bunun karşıtı birinci fecirdir. Bu doğu ufkunun ortasında yükseklere doğru iki tarafın karanlık ve uzunlamasına bir hat şeklinde yayılan bir beyazlıktır. Bu beyazlık kısa bir süre sonra kaybolur ve kendisini bir karanlık izler. Bundan sonra ikinci fecir doğar. Yani bu fecir bu şekil olur, ikinci fecir doğar. Bu birinci fecre sabahın gerçekten girdiğini göstermemesi veya yalancı bir aydınlık olması yüzünden fecr-i kazıp adını vermiştir. Bu fecir gece hükmündedir. Yani henüz o vakit girmiş değildir. Bununla yatsı namazı çıkmış, bununla ne yatsı namazı çıkmış, ne sabah namazının vakti girmiş olur. Oruç tutacakların bu süre içerisinde yiyip içmeleri de caizdir. Delil şu hadistir. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Fecir şafak iki tanedir. Birincisi yemeği içmeyi haram, namaz kılmayı helal kılan fecirdir. İkincisi ise sabah namazını kılmak için caiz olmayan fakat yemek içmek helal olan fecr-i kazıptır. Sabah namazının vakti ikinci fecrin doğmasından güneşin doğuşuna kadar olan bir vakittir. Güneş doğduktan sonra öğle vaktine kadar olan süre kendisine farz namazın kılınamayacağı muhmel bir vakit olarak kabul edilir. Sabah namazının ortalık aydınlandıktan sonra kılınması isfar müstehaptır, yani buna isfar deniliyor, sarılık. Şöyle ki sabah namazının ikinci fecir doğup gecenin karanlığı açıldıktan sonra bulutsuz ve açık rütubetsiz bir havada atılacak bir okun düştüğü yeri atan kimsenin görebileceği bir zamana kadar geciktirilmesi. Yani o isfar denilen vakit, o sarılık denilen vakit müstehaptır. Yani bir oku atarken o okun atıldığı yerden, mesela karşıda o oku atan kişinin o düştüğü yerini gören. Ancak namazla güneşin doğması arasında namaz bozulduğu takdirde yeniden kılınabilecek kadar bir sürenin kalmasına da dikkat edilmelidir. Yalnız Kurban Bayramı'nın ilk günü Müzdelife'de bulunan hacıların o günün sabah namazını ikinci fecir doğunca henüz ortalık karanlık iken kılmaları daha faziletlidir. Hanefiler dışında 3 mezhep imamına göre sabah namazını bu şekilde erken kılmak her zaman için daha faziletlidir. Yani bu hüküm genelde Hanefi mezhebini ilgilendirecek bir hükümdür. Diğer 3 mezhepte yani karanlık zamanında fecrin doğuşunda, yani imsak vaktinin girdiği zamanda bu namazı kılmak daha eftaldır cumhur ulemaya göre. Şimdi kutuplarda namaz vakitleri mesela nasıl belirlenebilir? Bunda iki görüş vardır. Mesela namazın birinci şartı olduğu gibi farz olmasının da sebebidir. Mesela diyelim ki şimdi biz burada normal bir şekilde namaz vaktimizi belirleyebiliyoruz ama kutuplarda nasıl belirleyebiliriz? Bunda iki görüş var diyor. Birinci vakit namazın bir şartı olduğu gibi, nasıl bir mesela vakit girmeyince namaz kılamayacaksın, farz olmasının da sebebidir. Bu yüzden bir yerde namaz vakitlerinin biri veya ikisi gerçekleşmezse o vakitlere ait namazlar o yer halkına farz olmamış olur. Mesela bazı yerlerde yılın bir mevsiminde daha şafak kaybolmadan sabahın ikinci fecri doğarak sabah namazının vakti girmektedir. Artık bu gibi yerlerde yatsı namazı düşmüş olur. Bu konuda abdest organlarından biri bir veya ikisini kaybeden kimsenin bu organları yıkama yükümlülüğünün düşmesine kıyas yapılarak namazın da düşeceğine fetva verilmiştir. Denilmiş yani kutuplar gibi yerlerde. İkinci noktaya gelince, araştırıcı bazı fakihlere göre bu gibi yerlerdeki Müslümanlar da 5 vakit namazla yükümlüdürler. Yani bir kısım efendim böyle bir vakit belirleme durumu söz konusu olmadığı için böyledir demişse de diğer bir kısım fakihler de demişler ki her Müslümanın efendim 5 vakit namazla yükümlü olduğu gibi efendim kutuplarda bulunan Müslümanlar da bununla yükümlüdürler. Bulundukları yerde bu namazlardan herhangi birini vakti gerçekleşmezse o namazı kaza olarak kılarlar veya o beldeye en yakın olup 5 vakit namazın vakitleri tam olarak gerçekleşen beldenin vakitlerini göre takdir ederek namazlarını eda etmeye çalışırlar. Mesela kutuplara yakın en yakın yer ki neresi ise nerede 5 vakit namaz kılınıyorsa o kılınan 5 vakit namazın kılındığı yerde o kılındığın yerin esas alınarak o kutuplardaki insanlar da kendini ona göre ayarlamış olacak. Her ne kadar vakit namazın bu şartı ve sebebi ise de namazın asıl sebebi Allah'ın emri oluşudur. Bu yüzden bütün Müslümanlar bu 5 vakit namazı kılmakla yükümlüdürler. İmam-ı Şafii'nin de görüşü bu şekilde olup ihtiyata uygun olan da budur. En ihtiyatı. Güneşin uzun süre doğmadığı ve batmadığı kutup bölgeleri ve yakınlarında da yukarıdaki esaslara göre takdiri amel olarak kabul edilir. Bu gibi yerlerde yaşayan Müslümanların oruç, zekatları konusunda da bu şekilde bir takdir uygun düşer. Yani bunlar nasıl efendim bu tür şeyde bir uygulama yapıldığı gibi zekatlarını da efendim diğer Müslümanlar başka yerlerde nasıl eda ediyorsa, oruçlarda nasıl eda ediyorsa onu da o şekil takdir ederler. Evet. İşte onun için bir günde 5 vakit namaz vardır. Bunun birinci efendim vakti sabah namazıydı. Onu gördük. İkinci vakti öğlen vakti. İlk vakti öğlenin ilk vakti ne zamandır? Güneşin gök ortasına gelip batıya doğru meyletmesiyle başlar. Son vakti her gölgenin kendi misline benzerine dönüşmesiyle zillü zevaldan gölge payı çıktıktan sonra öğlenin son vakti bitmiş olur. Evet. Öğle vakti güneşin gökyüzüne çıktığı en yüksek noktadan batıya doğru meyletmesiyle başlar ve her şeyin gölgesinin bir misli uzamasına kadar devam eder. Cisimlerin güneş tam tepe noktadayken yere düşen gölgesi fey-i zeval bunun dışındadır. Yani zil-i zeval gölge payı. Öğlenin bu vaktine asr-ı evvel denir. Bu İmam Ebu Yusuf'a, İmam Muhammed, İmam Şafii, İmam Malik ve İmam Ahmed bin Hanbel'in görüşüdür. İmam Ebu Hanife'ye göre ise öğlenin vakti fey-i zeval dışında cisimlerin gölgesiyle iki misli uzayıncaya kadar devam eder. Bununla öğlen namazı vakti çıkmış, ikinci vakti girmiş olur. Buna da asr-ı sani denir. İkinci asır. Cisimlerin gölgesinin mislini hesaplamada zeval vaktinde bu cisimlerin sahip oldukları gölge uzunluğu itibar etmede uzayan gölgeye ilave edilir. Fakirlerin çoğunluğunun delili şu hadistir. Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselama vakitlerini öğretirken ikinci gün her şeyin gölgesi bir misli olduğu zaman öğle namazı namazını kıldırmıştır. Yani bu öğle namazını mesela Hazreti Peygamber kendiliğinde kılmadı. Hazreti Cebrail aleyhisselam geldi, ona o vaktinin şu vakit olduğunu bildirdi ve öyle kıldırdı. İmam Ebu Hanife'nin delili ise Hazreti Peygamber'in şu hadisidir. Öğlen namazını hava serinlediği zaman kılınız. Çünkü öğle vaktindeki sıcaklığı, şiddeti cehennemin sıcaklığını andırır. Arabistan yöresindeki sıcaklığın en şiddetli olduğu zaman her şeyin gölgesinin bir misli olduğu zamandır. Bu yüzden öğleyi yazın serinine, yazın yerine bırakmak ibrat yani müstehap sayılmıştır. İbrat yani biraz serinlik vakit. Öğlen namazı vaktinin başlangıcı ile ilgili olarak bütün müçtehitlerin dayandığı delil şudur. Şu ayettir. güneşin batıya kaymasında gecenin karanlığına kadar geçen süre içinde namazlarını kıl, sabah namazını da eda et. Şüphesiz sabah namazında melekler hazır bulunur. Öğlen vaktinin sonu ile ilgili bu görüş ayrılığından kurtulmak için öğlen namazı her şeyin gölgesi fey-i zevalden başka kendisinin bir misli olacak zamana kadar geciktirilmemeli. İkindi namazı da her şeyin gölgesi fey-i zevaldan başka iki misli olmadıkça da kılınmamalıdır. Başka bir deyimle öğleyi asr-ı evvelden önce kılmalı, ikindi ise asr-ı saniden olmadıkça kılmamalıdır. Cuma namazının vakti de tam öğlenin vaktinin ve öğlen namazının vakti gibidir. Evet, burada öğlen namazı ile alakalı bu. İkindi namazının vaktine gelince, ikindi namazı ilk vakti gölgenin misli yani benzerinden daha ziyade olması ile ilk vakit girmiş olur. Yani gölge bir zil-i zeval yani tam tepeye gelince o gölge payı düştükten sonra bir boy uzandığı zaman ilk vakit girmiş olur. Yani öğlenin vaktinde gölge mislisiyle bir daha ziyadeleşirse bir o kadar daha olursa ikindinin ilk vakti girmiş olur. Son vakti ve tercih edilen vakit ise gölgenin iki misline ulaşmış olmasıdır. Yani en hayırlı vakit o vakittir. Cevaz vakti ise yani kendisine cevaz, ruhsat verilen vakit. Cevaz vakti ise güneşin batıncaya kadar olan zamandır. İkindi vakti, öğlen vakti çıktığı andan itibaren başlar ve güneşin batmasıyla son bulur. Yukarıdaki belirtilen görüş ayrılığı bakımından ikindi vakti, müçtehitlerin çoğunluğuna göre her şeyin gölgesinin bir misli, Ebu Hanife'ye göre ise iki misli olduğu andan itibaren başlar ve ittifakla güneşin battığı zamana kadar da devam eder. Yani ittifak burada güneşin battığı zamana kadar ittifak var. Diğer konuda biraz ihtilaf var. Delil şu hadistir. Güneş batmadan önce ikindi namazından bir rekata yetişen kimse ikindi namazına yetişmiştir. Güneş batmadan önce. Müçtehitlerin çoğunluğuna göre ikindi namazını güneşin sararma isfirar vaktine kadar geciktirmek mekruhtur. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam bu vakitte kılınan namaz münafıkların namazıdır. Münafık oturup güneşi bekler. Güneş şeytanın iki boynuzu arasına girdiği, batmaya yüz tuttuğu zaman çabuk olarak ikindiyi dört rekat olarak kılar. Allah'ı çok az anar. İslam alimleri alimlerinin büyük çoğunluğuna göre Kur'an-ı Kerim'de sözü edilen de orta namaz ikindi namazıdır. Delil Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın naklettiği şu hadistir. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam namazlara devam edin, orta namaza da devam edin ayetini okudu. Orta namaz ise ikindi namazıdır buyurdu. İkindi namazına orta namaz denmesi iki adet geceye ait, iki adet de gündüze ait namazın arasında bulunması yüzündedir. Evet. Akşam namazının vakti. Akşam namazının vakti, bu namazın vakti birdir. Yani bu namaz bir vakitten başka bir vakti yoktur bunun. O vakit güneşin batmasıyla girmiş olur. O girmiş olan vaktinin müddeti ve miktarı ise bir ezan okuyacak, bir abdest alınacak kadar, avret yerlerini örtecek kadar, yani üstünü giyecek kadar veya kamet edip 5 rekat namaz kılıncaya kadar olan bir zamanda akşam namazının vakti sona erer. Akşam namazının vakti, bir dipnot var. Güneş yuvarlağının tam olarak batmasıyla başlar ve şafağın kaybolmasıyla sona erer. Şimdi güneşin arkasında bir kıpkırmızı bir şafak var ya, o şafak kayboldu mu akşam namazda sona erer. İmam Ebu Hanife'ye göre şafak akşamleyin batı ufkundaki kızartıdan sonra meydana gelen beyazlıktır. O kızartıdan sonra meydana gelen bir beyazlık gelir. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e ve Hanifilerin dışındaki diğer üç mezhep ile Ebu Hanife'nin başka bir rivayete göre şafak ufukta meydana gelen kızıllıktan ibarettir. Bu kızıllık gidince akşam namazının vakti çıkmış olur. Delil İbni Ömer'in şafak ufuktaki kırmızılıktır sözüdür. Hanefiler de fetvaya esas olan görüş İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in görüşüdür. Evet. Yatsı namazının vakti. Şafak'ın kızılığın bitmesiyle sona mı erer? Kızılığın bitmesiyle sona erer. Sabah namazının vakti. İlk vakti kırmızı şafağın yatsı namazının vakti. Yatsı namazı ilk vakti kırmızı şafağın kaybolmasıyla başlar. Son vakti ise ve tercih edilen vakit ise gecenin üçte biri geçinceye kadar. Üçte biri mesela tercih edilen vakit gecenin üçte biri. Mesela geceyi biz nasıl ölçeriz? Akşam namazı kaçta oldu tahminen? Diyelim ki 8'de akşam ezanı okundu. Sabah ezanı kaçta okunuyor? Sabah ezanı 5'te okunuyor diyelim. Şimdi 8 ile 5 arasındaki zaman ne kadar? 9 saattir. 9 saatte 3 saat geçtiği zaman demek ki ne olur? 11-12'ye kadar. Yani 12'yi geçirmemek en güzel vakti odur yani. 2'yi geçirmemek lazım. Bu mesela en güzel, en sevap, en tercih edilen vakittir. Cevaz vakti yani mesela efendim ruhsat verilen vakit, mesela diyelim o zamana yetişmedi, çok acil bir işleri vardı, çok önemli durumları vardı. O kendisine cevaz ve ruhsat verilen vaktin de ikinci fecrin doğuşuna kadardır. Evet. Yatsının vakti, kırmızı dipnotta şimdi okuyorum. Kırmızı şafağın kaybolduğu andan itibaren başlar. Kırmızı şafak. Mesela kırmızı şafak ne zaman kayboldu? O andan itibaren başlar ve fecrin doğuşuna kadar devam eder. İkinci fecrin doğuşunda yatsı namazının vakti çıkmış olur. Delil İbni Ömer radıyallahu teala anhu'nun rivayet edilen şu hadistir. Şafak kırmızılıktır. Şafak kaybolunca namaz kılmak farz olur. Başka bir delil Ebu Katade hadisidir. Uyku halinde kusur yoktur. Kusur ancak diğer namazın vakti gelinceye kadar namazı kılmayandadır. Bu hadis sabah namazı dışında her namaz vaktinin diğer namaz vakti gelinceye kadar devam ettiğine delalettir. Yatsı namazının gecenin üçte birine kadar geciktirmek müstehaptır. Gecenin yarısına kadar geciktirmek mübah. Bir özür olmadıkça ikinci fecre kadar da geciktirmek ise mekruhtur. Bakın, mekruh hem mekruh olmakla beraber o saate kadar da kılmasına ruhsat verilmiştir. Ama kerahatle beraber. Çünkü bu durumda namazı kaçırmaktan korkulur. Vitir namazının vaktinin başlangıcı yatsı namazından sonradır. Vitrin sonu ise ikinci fecrin doğmasından biraz önceye kadardır. Vitir namazını uyanacağından emin olmayan kişi kimse için uyumadan önce kılmak, uyanacağından emin olan kimse ise gecenin sonuna kadar geciktirmek daha faziletlidir. Mesela diyelim biz şimdi hemen yatsıdan sonra vitri kılıyoruz ya, asıl itibariyle vitri teheccüdle beraber bitirmek lazım. Yani vitir gece, yani kılınan gece namazların sonu demektir. Mesela tektir, vitir yani mana itibariyle tektir, tek demektir. Fakat, evet. Vitir namazı, mesela bir teheccüd namazından sonra mı kılınmalıdır, önce mi kılınmalıdır? Sonra. Yani vitir namazı gecenin artık bütün namazların sonu demektir. Teheccüdü kılıp onunla beraber yatsıyı mesela bitirmek lazım. Ama diyelim ki şayet yani o vitri kılmakta yani emin değilse, gece uyanamıyorsa o zaman vitrini kılar, gece kalkar, uyandığında abdestini alır, teheccüdünü kılar. Evet. Vitir namazının vakti, başlangıcı yatsı namazından sonradır. Vitrin sonu ise ikinci fecrin doğmasından biraz önceye kadardır. Vitir namazına uyanacağından emin olmayan kimse için uyumadan önce kılmak uyanacağından emin olan kimse için ise gecenin sonuna kadar geciktirmek daha faziletlidir. Teravih namazının vakti tercih edilen görüşe göre yatsı namazından sonradır, sabah namazının vaktine kadar da devam eder. Teravih vitir namazından sonra da önce de sonra da kılınabilir. Yani teravih vitir namazından önce de kılınabildiği gibi sonra da kılınabilir. Ancak yatsı namazı kılınmazdan önce teravih namazı kılınsa iadesi gerekir. Bayram namazlarının vakti güneş doğup kerahat vakti çıktıktan sonra başlar. Güneşin gökyüzünde en yüksek noktaya çıkışına istiva kadar devam eder. Ramazan bayramı namazı bir özür sebebiyle birinci gün istiva zamanında önce kılınamazsa ikinci gün istiva zamanına kadar kılınır. Artık özür bulunmazsa da üçüncü gün kılınamaz. Kurban bayramı namazı ise bir özür sebebiyle birinci gün kılınamazsa ikinci gün kılınır. İkinci günde bir özür sebebiyle kılınamazsa üçüncü gün istiva zamanına kadar kılınır. Bu namazları bir özür bulunmaksızın böyle ikinci ve üçüncü güne bırakmak ise çirkin bir ameldir. Yani onu bırakmak uygun değildir. Tabii yani sıkıntının, efendim, mazaretin olduğu bir zamanda. Bu bayram namazları istiva zamanında, yani güneşin tam efendim noktaya zeval vaktinden sonra ise hiçbir halde kılınamaz, kazalar da caiz değildir. Yani öğlen vaktine girmişse o zaman kılınmadığı gibi kazası da gerekmez. Evet. Yatsı, ikindi yatsıyı da okuduk, sabaha da okuduk. Şimdi Ramazan bayramında birinci gün kılınamazsa ikinci gün istiva zamanına kadar kılınabilir. Kurban bayramında üçüncü gününe kadar en fazla, ondan sonrası caiz değildir yani. Evet. Bu da tabii cevaz verilmiş yani. Evet. Namazın delilleri şimdi geldik. Namaz vakitlerinin delilleri. Namaz vakitleri konusunda Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farz olmuştur. Bu Nisa suresi ayet 103. Yani Yüce Allah müminlere bu farzın vakitlerini tayin etmiştir. Bu vakitlerde Kur'an'da şöyle açıklanmıştır. Güneşin ortadan kayması anından gecenin kararmasına kadar güzelce namaz kıl. Sabah okuyuşunu, namazını da kıl. Çünkü sabah namazı meleklerin hazır bulunduğu bir namazdır. Bu da İsra suresinin 78. ayeti. Bu ayette sabah ve öğlen namazının vaktini belli ettiğini hemen fark edilmektedir. Ayette güneşin ortada kayması anından maksat anlaşılıyor ki öğlen vaktinin girişine işarettir. Gündüzün iki tarafından gecenin de yakın saatlerde dosdoğru namaz kıl. Bu da Hud suresinin 114. ayeti. Burada da anlaşılan gündüzün iki tarafından maksat öğle ile ikindi olduğu anlaşılıyor. Onlar ne derlerse sabret, güneşin doğmasından evvel batmasından evvel de Rabbini hamd ile tesbih et, ilahi rızaya eresin. Bu da Taha suresi ayet 130. Bu ayette anlaşılan güneşin doğmasından evvel, yavrum pencere cama vurdular herhalde. Öbür tarafı mı? Bu ayette anlaşılan güneşin doğmasından evvel, batmasından evvel de maksat, doğmasından evvel sabah namazı, batmasından evvel de anlaşılan ikindi namazıdır. Çünkü güneş batmadan evvel ikindi namazı kılınır. Bu da ikindi namazına işaret olduğu gösterir. Akşama girerken, sabaha ererken Allah'ı tenzih edin. Göklerde ve yerde hamd O'nundur. Gündüzün nihayetin öğlen vaktine vardığınız vakitte de Allah'ı tesbih edin. Bu da Rum suresi ayet 18. Burada açıkça ve daha net bir şekilde akşam, sabah, öğlen namazlarının vakitleri belirliyor. Gündüzün nihayetinde de ikindi namazı anlaşılıyor. Çünkü gündüzün nihayeti gündüzün sonu demektir. O zaman da güneş batıyor. Güneş batmadan evvel ikindi vakti daha devam ediyor demektir. Yukarıdaki ayetlerde geçtiği gibi O ayetlerde öğle, ikindi, akşam, yatsı, sabah beş vakit olmak üzere tayin kılınmış ve hususi sınırlarıyla sınırlanıp tarifi de Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam tarafından beyan ve tafsil olunmuştur. Ve o vakitten beri teamülen de Müslümanlar arasında dini zaruretlerden olarak zapt edilmiştir. Bu da Hak Dini cilt 2 1448-1449 Buhari tercümesinin dipnotu. Namaz vakitleri konusunda hadis-i şerifteki deliller ise şöyledir. Sahih hadislerde bildirdiğine göre 5 vakit namaz farz kılındıktan sonra Cebrail aleyhisselam gelerek vakitlerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öğretmiştir. Elhamdülillah. Bu kaynak Ebu Davud 393, Tirmizi 149. Ebu Musa el-Eş'ari'den rivayet ediyor. Bir kişi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama namaz vakitlerini sordu. Hazreti Peygamber ona bir cevap vermedi. Sonra şafak söker sökmez sabah namazını kıldırdı. Neredeyse insanların birbirlerini tanımayacakları kadar karanlıktı. Sonra güneş tam tepeye batıya meylettiği zaman müezzine emretti ve öğle namazını kıldırdı. Öyle ki iyi bilen bir kişi gündüz yarı olmuştur derdi. Sonra güneş yüksekteyken ikindi namazını kıldırdı. Sonra güneş baktığı zaman da akşam namazını kıldırdı. Sonra şafak kaybolduğu zaman yatsı namazını kıldırdı. Ertesi gün sabah namazını o kadar geciktirdi ki namazdan çıkan biri güneş muhakkak doğmuştur yahut hemen doğmak üzeredir diyebilirdi. Sonra öğlen namazını dünkü gibi ikindi vaktine yakın bir zamana kadar tehir etti. Sonra ikindiyi o kadar geciktirdi ki namazdan çıkan bir kimse güneş kıpkırmızı oldu derdi. Sonra şafağın kaybolma zamanı yaklaşıncaya kadar akşam namazını geri bıraktı. Sonra yatsı namazını gecenin ilk üçte biri geçinceye kadar geciktirdi. Sabah olunca soru soran kişiyi çağırdı ve ona namaz vakitlerinin şu iki vakit arasıdır dedi. Bu hadisi Müslim cilt 1 sayfa 429 bab 31 hadis 614 mesacit. Ayrıca hadis 610, 611, 612, 613, 646 ve 647 hadisleri de bunu kaynak altına ve efendim almıştır. Sabah namazı vaktinin delillerine gelince. Sabah namazının ilk vakti Fecr-i Sadık'ın doğuşuyla başlar. İkinci vakti ortalık sararıp aydınlanıncaya kadar, cevaz vakti ise güneş doğuncaya kadar. Bu konuda Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Güneşin ortadan kayması anından gecenin kararmasına kadar güzelce namaz kıl. Sabah okuyuşunu namazını kıl çünkü sabah namazı meleklerin hazır bulunduğu bir namazdır. Bu az önce geçmişti zaten İsra suresinin 78. ayeti. Bu husustaki hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazının vakti fecrin doğuşundan başlar. Güneşin çıkış zamanına kadar devam eder. Bu da Müslim 612. Başka bir hadiste ise şöyledir. Sonra şafak söker sökmez sabah namazını kıldırdı. Neredeyse insanlar birbirini tanımayacak kadar karanlıktı. Ertesi gün sabah namazını o kadar geciktirdi ki namazdan çıkan biri güneş doğmuştur yahut da hemen doğmak üzeredir diyebilirdi. Bu hadisi Müslim 614 numaralı hadiste rivayet etmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam sabah namazını kıldırdı da kadınlar örtülerine bürünmüş olarak ayrılırlar, karanlıktan dolayı tanınmazlardı. Bakın, sabah namazını kılardı diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. kadınlar örtülerine bürünmüş oldukları halde oradan ayrılırlar, karanlıktan dolayı tanınmazlardı. Bu hadisi Ebu Davud tercümesi ve şerhi cilt 1-2 sayfa 163 bab 8 hadis 423 kitab-ı salat. Buhari salat 13 mevakit 17, Müslim mesacid 230, 231, 232, Tirmizi mevakit 2, Nesai mevakit 21. Başka bir hadiste ise şöyledir. Rafi bin Hadic radiyallahu teala anhudan şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sabah namazı ortalık aydınlanıncaya kadar kılınız. Çünkü bunu böyle yapmanız halinde ise sevap bakımından ecrinizi daha büyük kılar. Veya eciniz daha büyük olur. Ravi ecrinizi daha büyük kılar veya daha ecir büyük olur gibi kelimelerden şüphe ediyor. Ebu Musa Mes'ud el-Ensari rivayet ediyor. Rivayet ettiği hadiste ise şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını bazen gecenin alaca karanlığında bazen ortalık aydınlanıncaya kadar kılardı. Daha sonra ölünceye kadar gecenin alaca karanlığında kıldı. Ortalık aydınlanıncaya kadar kılmaya bir daha dönmedi. Bu hadiste Ebu Davud Beyhaki rivayet etmiştir. Senedi sahihtir. Fıkhı sünnet tercümesi cilt 1 sayfa 109. Öğlen namazının vaktinin delillerine gelince. Öğlen namazının vakti ilk vakti güneşin gök ortasına gelip batıya doğru meyletmesiyle başlar. Son vakti her gölgenin kendi misline benzerine dönüşmesiyle zillü zeval gölge payı çıktıktan sonra öğlenin son vakti bitmiş olur. Bununla ilgili ayet-i kerimede ise Yüce Rabbimiz buyurduğu şu ayet-i kerimelerdir. Güneşin ortadan kayması anından gecenin karanmasına kadar güzelce namaz kıl. Bu efendim İsra suresi 78. Bu ayette sabah ve öğlen namazının vakti belli ettiği hemen fark edilmektedir. Ayette geçen güneşin ortada kayması anından maksat anlaşılıyor ki öğlen vaktinin girişine işarettir. Diğer bir ayette ise gündüzün nihayetin öğlen vaktine vardığınız vakitte Allah'a tesbih edin. Bu da Rum suresi 18. Hadisteki delil ise şöyledir. Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu teala an dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra güneş tam tepeden batıya meylettiği zaman müezzine emretti ve öğlen namazını kıldırdı. Öyle ki iyi bilen bir kişi gündüz yarı olmuştur derdi güneşe baktığı zaman. Bu hadisi Müslim 614 numaralı hadiste zikretmiştir. Başka bir hadiste ise Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Öğlen namazının vakti güneşin batıya kaymasıyla başlar. O zaman kişinin gölgesi boyu kadardır. İkindi girinceye kadar devam eder. İkindi vakti girinceye kadar devam eder. Bu da Müslim 612 numaralı hadis kaynak. Diğer bir hadiste ise şöyledir. Ebu Berze radıyallahu teala anhu'dan rivayet ederek dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlen güneşini batıya meylettiği vakitte kıldırırdı. Öyle namazını güneş batıya meylettiği vakitte kıldırırdı. Bunu Buhari tercümesi Mehmet Sofuoğlu cilt 2 sayfa 611 numaralı efendim sayfada zikretmiştir. Öğlenin sıcaklığı arttığı zamanlarda namazı geciktirmek ve bununla ilgili delil ise şöyledir. Ebu Zer radıyallahu teala an şöyle demiştir. Biz Resulullah aleyhissalatü vesselam ile beraberdik. Müezzin öğlen ezanını okumak istedi fakat Resulullah aleyhissalatü vesselam serinliğe bırak buyurdu. Demek ki mesela ezan bazen ölçü olmuyor. Niye? Çünkü yani namazı kılacağın vakit ezan okursun. Yani o ilk vakitte okunduğu gibi son vakitte de okunabilir. Müezzin efendim ezanı okumak istedi fakat Resulullah aleyhissalatü vesselam serinliğe bırak buyurdu. Biraz sonra müezzin yine ezanı okumak istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz tepeciklerin gölgesini görünceye kadar iki veya üç defa serinliğe bırak. Şüphesiz sıcağın şiddeti cehennemin kükremesindendir. Şiddet, sıcak şiddetlendiği zaman namazı serinliğe bırakınız. Öğle namazı Suudi Arabistan gibi yerlerde veya o çok mesela efendim sıcaklığın çok arttığı yerlerde. Ebu Davud tercümesi ve şerhi cilt 2 sayfa 139, bab 4, hadis 401, kitab-ı salat. Buhari mevakit 9-10, ezan 18, Müslim mesacit 180, 181, 182, 183, 184, 186. Tirmizi mevakit 5, Ahmet bin Hanbel cilt 2 sayfa 229, 238, 256, 266, 285 ve 2318. Cumhur ulemanın delili ise şu hadistir. Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'a ikinci gün her şeyin gölgesi bir misli olduğu zaman öğle namazını kıldırmıştır. Demek onun için mesela bu fakihler efendim namaz vakitlerini sırarlarken önce öğlen vaktinde başlamışlar. Yani öğlen vaktinde Allah Resulü Hazreti Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e gelip efendim onu şey yaptığı için o vahye uygun olsun diye onu sıralamışlar. Hiç şüphe yoktur ki bu görüş daha kuvvetlidir. Bu görüş daha kuvvetlidir. Bunu da İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt bir sayfa 393. Öğle vaktinin başlangıcı ile ilgili olarak bütün müçtehitlerin dayandıkları delil Allah-u Teala'nın güneşin zeval vaktinde namaz kıl. İsra suresinin 78. ayetidir. Cumhur ulema, efendim bütün müçtehit alimlerin dayandıkları delil bu. İkindi namazının vaktinin delillerine gelince, ikindi namazının ilk vakti her şeyin gölgesi kendi mislini geçtikten sonra başlar. Son vakti ise tercih edilen görüşe göre her şeyin gölgesi kendi gölgesinin iki misline çıktığında cevaz vakti ise güneşin batışına kadardır. Bununla ilgili Yüce Rabbimizin şu buyruğudur. Namazlara özellikle beş vakit namaza bilhassa orta namaza ikindi namazına devam edin. Bu da Bakara suresi 138. Rabbin güneşin doğmasından önce sabah namazında ve batmasından önce ikindi namazında hamd ile tesbih et. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Bu hadisin kaynağı, delilin kaynağı Kaf suresinin 39. ayeti. Müslim'in rivayetinde tasrih edildiği üzere güneşin doğmasından evvelki namaz sabah namazı, batmasından evvelki namaz da ikindi namazıdır. Bu da Sahih-i Buhari tercümesi cilt 2 sayfa 619. Onlar ne derlerse desinler, ne derlerse sabret. Güneşin doğmasından evvel, batmasından evvel de ikindi namazında da Rabbini hamd ile tesbih et ki ilahi rızaya eresin. Bu da Taha suresinin 130. ayeti. Bu ayette anlaşılan güneşin doğmasından evvel, batmasından evvel de maksat, doğmasından evvel sabah namazı, batmasından evvel de anlaşılan ikindi namazı. Çünkü güneş batmadan evvel ikindi namazı kılınır. Bu da ikindi namazına işaret olduğu gösterir. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu'dan demiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hendek günü bizi orta namazından yani ikindi namazından alıkoydular. Allah da onların evlerine ve kabirlerine ateş doldursun buyurdu. Bu da bayağı bu hadisin kaynağı var. Ebu Davud, Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Ahmet bin Hanbel bu hadisi rivayet etmişlerdir. Onların numaralarını zaman alır okumayacağım. Başka bir hadiste ise güneş batmadan önce ikindi namazını bir rekatına yetişen ikindi namazına yetişmiş demektir. Mesela diyelim ki adam bir özürden ötürü bu hadisin kaynağı Müslim, Buhari bir özürden ötürü namazı kaldı mesela. Ama öyle bir vakte geldi ki efendim bir rekat namaz kıldı, güneş battı. O ikindi namazına yetişmiş demektir. Velev ki bir rekat kılmış olsa. Ama tabi mesela bunu kasten bırakmak tahrimen mekruhtur. Buna da dikkat etmek lazım. Öyle bir de münafıkların özellikleridir. Münafıkların da özellikleridir. Çünkü onlar o vakti diyor gözetlerler. Yani neuzubillah nifaka girme tehlikesi de var. İkindi namazının vakti güneş sapsarı oluncaya kadardır. Bu hadisin kaynağı Müslim 612. Bu hadis muhtar tercih edilmiş olan vakte hamledilir. Yani tercih edilen vakit de bu. Fıkhıl Meneci tercümesi cilt 1 sayfa 131. Akşam vaktinin delilleri. Akşam namazının bir vakti vardır. Güneş battıktan sonra başlar. Bir ezan okuyacak ve kamet getirecek kadar veya bir abdest alıp avret yerlerini örtecek. Yani üstünü giyinecek kadar veya 5 vakit namaz kılacak kadar olan bir vakittir. Bunun delili şu ayeti kerime ve hadisi şeriflerdir ki şöyle. Akşama girerken sabaha ererken de Allah'ı tenzih edin. Bu Rum suresi ayet 18 buyuruyor. Ebu Musa el-Eş'ari'den rivayet ediliyor. İlk günde kıldırdığı namazı tarif ettikten sonra akşam namazını tarif ederek sonra güneş battığı zaman akşam namazını kıldırdı. İlk günü tarif ettikten sonra ertesi günün akşam namazını kıldırdığını tarif ederek sonra şafağın kaybolma zamanı yaklaşıncaya kadar akşam namazını geri bıraktı. Bakın demek ki Müslim burada 614 numaralı hadiste bunu zikretmiş. Bu mesela niye? Çünkü Allah Resulü bunu böyle yapmıştır ki bize delil olsun. Akşam namaz başka bir hadiste ise şöyledir. Akşam namazının vakti kızılık düşünceye kadardır. Bu hadisin kaynağı yine Müslim 612. Başka bir hadiste Ebu Eyyub radıyallahu teala anhu'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam ümmetim akşam namazını yıldızlar çoğalıncaya kadar tehir etmedikleri müddetçe hayır veya fıtrat üzere devam eder. Akşam yıldızları efendim çoğalıncaya kadar tehir etmedikçe yani akşam yıldızları mesela çoğaldı mı çok gecikmiş oluyor. Hayır ve fıtrat üzere devam eder diyor. Bu da Ebu Davud, İbn-i Mace, Ahmed bin Hanbel, İbn-i Huzeyme, Hakim Müstedrek isimli kitabında kayıt altına almıştır. Diğer bir hadiste şöyledir. Sahip bin Yezid radiyallahu teala anhu'dan rivayeten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim akşam namazını yıldızlar doğmadan önce kıldıkları müddetçe İslam'dan ayrılmazlar. Bu da bu hadisi Ahmed ve Taberani rivayet etmişlerdir. Hadic bin Rafi radiyallahu teala anhu'dan rivayeten biz akşam namazını Peygamber aleyhissalatü vesselam ile birlikte kılardık da her birimiz namazdan çıktıktan sonra attığı okların düştüğü yerleri muhakkak görürdü. Bakın attığı okların düştüğü yeri muhakkak görürdü. Yani demek ki yıldızlar tam çıkmamış. Bu hadisi Buhari Mevakit-i Salat isimli bapta zikretmiştir. Yatsı namazının vakitlerinde ise yatsı namazının ilk vakti kırmızı şafağın başlamasıyla başlar. Gecenin üçte birisine kadardır. Cevaz vakti ise fecrin doğuşuna kadardır. Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu teala anhu'dan rivayet ediyor. Bir kişi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a namaz vakitlerini sordu. Sonra şafak kaybolduğu zaman yatsı namazını kıldırdı. Sonra yatsı namazını gecenin ilk üçte biri geçinceye kadar geciktirdi. Sonra sabah olunca soru soran kişiyi çağırdı ve ona namazların vakti şu iki vakit arasıdır dedi. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Evet. Hazreti Ayşe radiyallahu teala anhadan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir o. Yatsı namazını şafağın kaybolmasıyla gecenin ilk üçte biri arasına kadar kılardı. Kılarlardı diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi Buhari rivayet etmiş. Ebu Said el-Hudri radiyallahu teala anhu'dan demiştir ki bir gün yatsı namazını Resulullah aleyhissalatü vesselam ile beraber kıldık. Fakat o gece yarısına kadar, yakın bir zamana zaman geçinceye kadar mescide çıkmadı. Sonra çıktı ve yerlerinizden ayrılmayınız diye buyurdu. Biz de yerlerimizde kaldık. Daha sonra şöyle buyurdu. Muhakkak bazı insanlar namazlarını kıldılar ve yataklarına yattılar. Siz ise namazı beklediğiniz müddetçe namazda imişiniz gibi sevap aldınız. Eğer zayıfların zayıflığı ve hastaların hastalığı olmasaydı bu gece namazı yarısına kadar geciktirirdim. Bu namazı gecenin yarısına kadar geciktirirdim. Bu hadisi Ebu Davud, İbn-i Mace, Nesai ve İmam Ahmed bin Hanbel bunu rivayet etmişlerdir. Evet. Burada namaz vakitleriyle alakalı fıkıh kitaplardaki bayağı bir liste var. Onu okumayacağım. Zaman alıyor. Vaktimiz de doluyor. Bakalım vakit varsa onu okuyacağım. Yoksa okumayacağım. Evet. Şimdi buraya kadar görmüş olduğumuz dersi efendim kaynaklarıyla beraber Arapça manası, Arapça metni, kelime manası, toplu manası efendim ve kaynaklarıyla beraber şimdi de ikinci kitabın soruları ve cevapları, namazın hükümleri. Namaz kitabında kaç tane bölüm vardır ve nelerdir? Cevap: namaz kitabında 17 tane bölüm var. 1. Birinci bölüm namaz bölümü, namazın vakitleri. 2. Birinci bölüm, yani ilk mesela başlayan namaz hükmüyle. Birinci bölüm namazın şartlarının hükmü. İkinci bölüm namazdan önceki şartların hükmü. Üçüncü bölüm namazın rükünlerinin hükmü. Dördüncü bölüm kadın ve erkeğin namazda olan muhalefetlerin hükmü. Bunları göreceğiz inşallah, daha onları görmedik. Biz şimdi birinci bölümü gördük. Beşinci bölüm namazı bozan şeylerin hükmü. Altıncı bölüm namazların rekatlarının sayısının hükmü. 7. bölüm namazda yanılma ve sehif secdelerin hükmü. 8. bölüm kerahat vakitlerinin hükmü. 9. bölüm cemaat ile namaz kılmanın hükmü. 10. bölüm namazı kısaltma ve cem etmenin hükmü. 11. bölüm cuma namazının hükmü. 12. bölüm Ramazan ve Kurban bayramlarının hükmü. 13. bölüm güneş tutulmasının namazının hükmüyle alakalı bölüm. 14. bölüm yağmur namazının hükmü, 15. bölüm korku namazının hükmü, 16. bölüm ipek elbise ve altın takınmanın hükmü, 17. bölüm ölünün defnetmesi, kefenlenmesi ve namazının kılınması ile ilgili hükümler. Soru 2. Farz namazları kaç vakittir? Cevap: farz namazları 5 vakittir. 1. Sabah namazı, 2. öğlen namazı, 3. ikindi namazı, 4. akşam namazı, 5. yatsı namazıdır. Soru 3. Sabah namazının vakti ne zamandır? Cevap: sabah namazının ilk vakti fecrin doğmasıyla başlar. Son vakti ve tercih edilen vakit ise gün aydınlanmadan sararıncaya kadar olan vakittir. Cevaz vakti ise güneş doğuncaya kadar olan vakittir. Öğlen namazının, soru 4. Öğlen namazının vakti ne zamandır? Cevap 4. Öğlen namazının vakti, ilk vakti güneşin gök ortasına gelip batıya doğru meyletmesiyle başlar. Şimdi güneş tam gök ortasına geldiği an, tam tepeye, o vakit namaz kılınmıyor. Hafif biraz meyledecek batıya doğru, o zaman efendim kılınır. Evet, son vakti, yani güneşin ilk vakti güneşin gök ortasına gelip batıya doğru meyletmesiyle başlar. Son vakti her gölgenin kendi misline, benzerine dönüşmesiyle zil-i zevaldan gölge payı çıktıktan sonra öğlenin son vakti bitmiş olur. Soru 5. İkindi vaktinin zamanı ne zamandır? Vaktin namazı ne zamandır? Cevap 5. İkindi namazının vakti, ilk vakti güneşin her gölgenin misli, benzerinden daha ziyade olması ile ilk vakit girmiş olur. Yani öğlenin son vakti ikindinin ilk vakti olur. Yani öğlenin son vakti gölge mislisiyle bir daha ziyadeleşirse ikindinin ilk vakti girmiş olur. Son vakti ise ve tercih edilen vakit ise gölgenin iki misline ulaşmasıdır. cevaz vakti ise batıya, güneş batıya batıncaya kadar olan zamandır. İşte bu da kerahat vaktidir yani. Yani kerahat mesela vaktine bırakmamak lazım mümkün oldukça. Ancak zaruret yoksa o ayrı bir konu. Zaruret varsa. Ve ayrıca o zaruretten ziyade bir de nifak alameti de var burada yani. Münafıkların geciktirdiği bir vakit var. Soru 6. Akşam namazının vakti ne zamandır? Cevap 6. Akşam namazının vakti 1'dir. O vakitte güneşin batmasıyla girmiş olur. Girmiş olan vaktinin müddeti ve miktarı ise bir ezan okuyacak, bir abdest alacak kadar, avret yerlerini örtecek kadar, yani üstünü giyecek veya kamet edip 5 rekat namaz kılıncaya kadar olan bir zamanda akşam namazının vakti sona erer. Soru 7. Yatsı namazının vakti ne zamandır? Cevap 7. Yatsı namazının vakti, ilk vakti kırmızı şafağın kaybolmasıyla başlar. Son vakti ve tercih edilen vakit ise gecenin 1/3 geçinceye kadar bir vakittir. Cevaz vakti yani ruhsat verilen vakit ise ikinci fecrin doğuşuna kadardır. Hitamuhu misk ve fi zalika felyetenafesil mutenafisun. Onun sonu misktir. Bundan imrenecekler imrensin. Mutaffifin suresi ayet 26. Bu kaynakları okuyayım. 1 2 3 3 4 dakikamız var. O kaynaklar da ona yeter inşallah. Şimdi bu kaynaklar namaz vakitleriyle alakalı kaynaklardır. Fıkıh kitaplardaki listeleridir. Şunu göreceğiz. 1. El-Mühezzeb cilt 1 sayfa 101. Et-Tezhib fi Edilletuhu sayfa 41. Şerh-i İbni Kasım sayfa 14. Beycuri 1 cilt 1 sayfa 182. Tahtavi sayfa 148, Eddürer cilt 1 sayfa 50-51-52, Merakil Felah sayfa 32-33, El-Um bu da bir kitap ismi, cilt 1 sayfa 149-151-152, 154-155-156, Mecmu cilt 3 sayfa 2, 18-24-25-27-28-29-31-33-40, 43-64 Mebsut cilt 1 sayfa 141-142-144-145 Mu'nil Muhtaç cilt 1 sayfa 169-170-171-172-173-174 Lübab cilt 1 sayfa 71-72-73 Cevhere cilt 1 sayfa 53-54-55 Halebi Sağır sayfa 149-150 Fıkhul İslami ve Dilletuhu cilt 1 sayfa 663-664-665-666-667-668-669 Bidayetül Müştehid cilt 1 sayfa 182-183-186-188-189-192-193 Reddül Muhtar cilt 1 sayfa 28, Mezahibül Erbaa cilt 1 sayfa 175-177-179, Mecmuül Fetava cilt 22 sayfa 47-51-53, Mughni cilt 1 sayfa 412-417-421-428-429, Et-Teshidud Daruri cilt 1 sayfa 41-42-43-44-45, Kifayetül Ahyar cilt 1 sayfa 51-52, Kuduri sayfa 10, Multaka sayfa 22, Hidaye cilt 1 sayfa 24, Din Görevlisinin El Kitabı sayfa 277-278, Büyük Şafii Fıkıh Tercümesi cilt 1 sayfa 129-130, Fıkıh Sünnet Tercümesi cilt 1 sayfa 102-103-104-105-106-107, Büyük Şafii İlmi Ali sayfa 74, İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 391-396, Emanet ve Ehliyet cilt 1 sayfa 190, 4 mezhebin fıkhı cilt 1 sayfa 159, Tenvirul Kulub sayfa 179, Açıklamalı Şafii İlmihali tercümesi sayfa 98, Nimet-i İslam sayfa 261-273, İslam dini sayfa 132, Mültaka tercümesi cilt 1 sayfa 110-115, Nurul İzah tercümesi sayfa 41-42, Kadın İlmihali sayfa 239, Kuduris tercümesi sayfa 10, İslam İlmihali, Büyük İslam İlmihali sayfa 118, Mukayeseli İbadetler İlmihali cilt 1 sayfa 162-362, Şafiiler için Namaz İlmihali sayfa 29. sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.